د دکان پته یاد ساتي، دعوت حق اسلامي 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. ممکن شنو تعلیق بالممکن خو ممکن وی نو خبره د معتزله دوره شو. تعلیق بالممکن ممکن وی لکه تعلیق بالمحال چه محال وی. ذکر الله فین استقر مکانو فسوف ترانی. او سلورم خبر یاد کا علماء کرام کی چری رویت باری تعالی د محال نوے، توجہ کرو کہ رویت باری تعالی د محالات نوے، نو اللہ به حضرت موسی دل تکی موسی له بدل تکی تنبیہ اور عتاب ور کرو دل تکی عتاب سے حضرت نوح علیہ السلام ویلو چی انه من اهلی، ان ابنی من اهلی، صرف دمریل ان ابنی من اهلی وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. الله ورتسوي انه ليس من عليك انه عمل صغير صار فلا تسلم عليه سلك بيلم اني اعوذك ان تكون الجاهي التتاب را غلطه التتاب دي لو كثر دلت رؤيتي بار تعالى محال وي نو الله بهت موسى التتاب را لے گلا هو موسى التتاب شتے نا معلوم چي دا سوال د ممکنات نو. فلما تجلى ربه للجبل هر کله چلا اخکار کنور خپل دی غرتا تجلى ربه اخکار کنور خپل او باز علماء ځان اخکار کا تجلى ربه للجبل اخکار کنور خپل دی غرتا جالو دکا مریو کرتو دا غر دک مصدر به معنی مفعول دی فیزر ذکر شی احمد کوکن بشی وخر موسی صیقا اور ارتاو ش موسی علیہ السلام به وشا. فلما فاقا هر کس چوش کرا گئے قال اللہ فرمائے قال موسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاک والد تالرا درویتنا پہ دی دنیا کی تب تو الے کا ما چکم مطالبہ کرے دا روجو کم دیا گی نتاتا ما فی غارم وانا اول مؤمنین از اول دا مؤمنان نے پہ دی وقت کی یو مانا شوان یا وانا انا والمؤمنین اول د مؤمنانو هم د خپل قوم نه په خپل قوم کې اول د مؤمنانو نه یا انا والمؤمنین په دې وخت کې په دې خبره چې تا په دنیا کې څوک لیدې نشي اوس په دې کې څه تا خو نشته کنه چې تا نشته دې د دینه ثابت سچریت تبار تعالی شته دې اور هغه چې نه پوي کنه سو کو سره او قرطبی دې چې لیکي دې اعلان دې روا اجمعت الامه على ان هذه التوبه ما كانت ان معصيه فان الانبياء معصومون وايضا ان دار السنه والجماعه الرؤيه جائزه. وكتبنا له في الالواح الله مغلي كل لفاد موسى عليه السلام في الالواح بدي تختوك من كل شيء موعظه دار يوسين واذ نسيات وتفصيلا لكل شيء او تفصيل دار يوسين فخذها بقوه من غتيل چوال بقوه سرا اور امر کا خپل قوم تا یاخذو باحسنها چغي عملو کی په احسن مزامینو باندې باحسنها په احسن دي سوريكم د الفاسقين وبخم تاسن جان د فاسقانو طالبانو د نوکتي یاد کا وتفصيلا لكل شيء اپ دي تورات کی تفصيل دار مسلې دي ال بدا چکم ده کی کل راشي نو وی چې بس وګور کنا استغراق حقیقی دے ہر یو شے والم آدم الاسماء کلا ہر سو حتی القصوة والقصیت والفصوة والفصیت ازا نور با کی سوائے علکو ہے کل شین کے حقیقی استغراق حقیقی عرضے کے نہیں استغراق اضافی دے اچھ استغراق اضافی شنو دل تا معنی بسیشی و تفصیلا لکل شے کم حقا کل ما یحتاجون الی من الحلال والحرام اگا شے چی داخل اکورتا ضرورت لره د هیل او د حرمت په پیچان هغه ورته موږ او خودل دا مرانه چې هر یو شی هر یو شی کافی یو کتاب دی عموما د هدایت کې دا نقطو کې زی په زی راضی ده کافی لکی چې دا کل چې چرتا راشي کل او دا کل اطلاق داسې امور باندې وی چې غیر منتهی وی نو التنا باخل امور عظام یا اکثر حصہ احاطه افراد نه دا کل اطلاق چې په امور غیر متنایو باندې وشي نو مراد تنسلی اکثر امور عظام دي. خو که هغه کافی در څخه نی نو شرفی در تخیمه او هغه داد علامه قرطبی هم دې ذکر کړی دی. او دا ډیره خسته خبره ده. وقیل هو لفظ دا کل نه دی، دا یو لفظ دی. یذکرو تفخیما ولا یراد به التعمیم. دا کل یو داسې لفظ دی چې دا تفخیما ذکر کیږي او مراد تن تعمیم نی. دا کته مثال نه پیش کړ دی. دا یو سړی وې دخلت السوق فاشتریت کل شیء. دخلت السوق فاشتریت کل شیء. بازار تلار مارس می وارستل. سمانه شو چې بازار کې دکانونو دی وارستل. اگر دکانداران دی وارستل. نیره دخلت السوق فاشتریت کل شیء ای ما کم چې ضروری مالا. بازار تلار بس هر شی می راوړه. ال جماعت ضرورت. یا ویند فلان کل شیء. فلان سقاری یو شیء. نو کل شیء مان سوشوا چې کم دی ته ضرورت. بس هر څه ورڅخه دی. سچې کمې نشته. هر څه ورڅخه دی. موږ پښتانو کې عادی سي هر څه دی. بس دې کمې سچې کمې نشته. ولی نشته. ستا کوټه دې بل کوټه کمې ده مخامخ چې هغه ته څه نشته. تا څنګه مال دی خو بل څه چې مال دغه کمې دغه ته څه نشته. خالقا مراد عموم نه دی، مراد ته تفخیم دی او دغه خسته انداز. خچا ساصرف انا آیاتیا ابل مسرا وامر قومک یاخذو باحسنها. احسن نص مراد دی. ګوره علما کرام مدار د دین په شیئین باندې دی. یو اوامر دی یو نواهی دی. یو حلال او یو حرام. اوامر تا احسن وی او نواهی غیر احسن دی. اوامر احسن نواهی غیر احسن. یاخذو باحسنها چامل دیو کی پا اوامرو دیدی اوامرو بانی عملو کا. یا خضو بی احسنی ها اصوب علماء اکرام فرمائی چی احسن یو حسن دی. لگا گورا قصاص دا قتل پا مقابلہ کی قصاص دا حسن حکم دی اور عفا دا حسن دی. علیکہ جدا سیعت مثلہ بدلہ پا بدلی بانی جائز دا لیکن فمن عفا واسلحا فجو علی اللہ تو کیا فجو کرنے اگر دیر لویا بہتر دا. تو چاہیے چھے احسن او دے حسن کی دا فرق دے. خو خستہ خبر دا قدر چھے احسن اوامر شی سوریکم دا الفاسقین ساسرفن آیاتی ساسرفو زردے چھے محروم بکمزا ساسرفو وابڑو مزا عن آیاتی یا دفام دا تنو اخبرنا الذين خلق يتكبرون في الارض تكبر کی پزمکا بغیر حق په باطل تکبر کی پزمکا په باطل سره ساصرفو سفیان الثوری اغل کی او دیر تفاسیر راغسلی ساصرفو اسمیو ان فهم القران و درک عجائب زردیش محرومه بکما پید قران نا او از دا کولو دا عجائب دا قران نا اگر چادرہ چی تکبر کی پر اسمکا پا باطلی طریقی او دارنگی زنون مصری او عالم دے اگر ام لکی اب اللہ ان یکرما قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن. اللہ انکار کرے دی خبرنا چی دا باطل پرست زنن دا قرآن پر ملغلر آباد کی. باطل پرست رچ دے دا قرآن پر موتیان پر ملغلر نابادی. او نور مگا یا تکبر نو فی الارض باندی آغ اصول که میں در تخبرہ کرے وا اتبیان فی اقسام القرآن دا علام ابن قیم کتاب دے اور اگی دلتا چی لکل دی چی تکبر ستا ہوئی. او دارنگی قرطبی لکل دی خلق واندی البرحان فی علوم القرآن دی امام زرکشی آئی دیر سے لکل دی علام سے اتم لکل دی یا تکبر نو فی الارض لکا کفر یا تکبر نو فی الارض لکا شرک یا تکبر نہ فل ارض تکبر تکبر دی تو عجب پسندی چزان در تدیر خخ کارشی اب سوی در تکمخ کارشی یا تکبر نہ فل ارض الاسرار علی المعصیت ہمیشوال کل پر گناہ ماندے چو گناہ کئے توبہ نو باسے نو دا اسرار دے او دا معنی دے دا علوم دا قرآن نا. یا تکبر نہ فل ارض بدعات کول بدعات کا نا دم یا تکبر نہ فل ارض کے داخل دی ماندہ تیویلو وان یرو کلات او کوینه دیار قسم نخا یقین پی نه کین وان یرو سبیل رشد او کوینه دیلار د نک مخته لا تخذو سبیلا نغیل اللار نگنی هدایت وال اللار کی معلوم ش عمل پی نه کین وان یرو سبیل الغی او کوینه دیلار د گمراه یتخذو سبیلا نغیل نی یخبل اللار ذالک بیانم کذو بیاتنا لازک جلی نسبت تا درو کی کذبو درو جن گئی درو جنی مو درو جن گئی آیتنا زمان وکانو دی دوی انها دی آیتنا غافلین غافلا پا غفلت تا اناد غافلین غافلا پا غفلت تا اعتراض نغفلت تا جال نغفلت تا ساوی آکسان درو جن کذو بیاتنا نسبت درو کی زمان آیتنا تا ولقاء الاخرہ او نسبت تا درو کی آخرت تا حبیتت آمالو تو برباد دی عمل ندو دوی بدل بو نکرش دوی تا مگر دا آمالو چی دوی بکور یا عملون چی دوی کبی واتخذا قوم موسیٰ از دا اشارہ موسیٰ علیہ السلام خلال کوئی تور تا روز تو پاتش سوکر سامیرے او تفصیل صورت تو آہا کی رازی سامیری خلقو دا تقلو کا ځکه چې دا بنی اسرائیل چې څو وخت وتل کنا دوی زنانو د قبطیانو زنانو ته ویل چې ته وعده دې زمونږه او خوشحالي د مونږه ټول زوال تکي او تنه کالیم اغستو تاریخ په دې کنا زیورات قبطیانو د خو زیورات اغستو نو بس موسی علیه السلام چې کوې تور تلا نو سامری وی خبر واره زوی اعلان حضور اله دی هغه څه په تاسو چې د قوم قبط کالی را وړي دي هغه په تاسو حلال دي پر دې مال حلال دي باندې جی حلال خو نه دي وعلیکم ما سقوم دي زغ خپل کالی سوزوم اور بلوم اور بلک به دې کو ورځو ټول ورځو په چې ورځو نو سامری ورته کیناسن یو سخه جوړک اوس څنګه سخه جوړک اسخه داسی جوڑ که با قول امام مجاهد او قرطبی کم داسی رواش ته چه داسی اسخه جوڑ که چه پایی که داسی غارونه غارونه سوری سوری جوڑ که لکه چار پر شکل دا یو طبعی مسئله دا تکوینی مسئله دا چه یو شه داسی دد جوڑ که گنا نو چایی کسو وقتی هوا داخلی گی و خارج کی گی هوا چه کراس گی نو هم هم داسی آواز خیچ لکه ما در طویلو خواه چه تا موٹر که کی نه کنه او یا پا بس که ناس ده خوچه در قرون میند که بس دین شراری خیچ یو قسم آواز هوا بندش داسی آواز ده شورو شا سامیری خبری هست موشنو بیاغه اللہ پاک و بلی لار دیخوا راقی موسان اللہ خطا شو ویز بس که بس دلتا تواب کوای در خلی خوشنو دی چی ما حاصلوائی نو دسکی نو چار چا پیر سیدی ورطا کوای خلق سید سیدی شروع کرے او وکانو یورد کی سونا حول الاجلی او چار چا پیر دسکی نو دکری شروع کرے ارقص قوالی شروع جائیں لیکن سوا چلی در دلی بیمان خلق دی چی قوالی تا جائز ہوئی تفسیر قرطبی روحلمانی لکل دی چی قوالی دعام و سندر نلوی گناہ دی لکه زکات نور سندری چې خلق اوري نو په اراده د ګنا او قوالی خلق په اراده د عبادت اوري او څه زمونږه ناتخوانانی یا څو ناتخوانان چې غډیر خدي اکثر زمونږه ناتخوانان چې ناتونو نو سم سندره وي او پکې وای دا په کوم کتاب کې راغله او سندره دی ویلا جمعات کې اشعار وای خو په چرت کې وای په مزي مزي وای جماعت کے اشعار سے قائلن چی جائز دی نبی علیہ السلام با حسان دی پار ممبر کی خود ورطا بھئی کی نوے اخی جا اوج المشرکین و روح القدس ما کا اب بخاری حدیث سے پیغمبر علیہ السلام با پخپل لازت ممبر سابا خدا سے اشعار ہوئے اخی اشعار ہوئے تیشوا خسندر لی جی پکے مجھوڑا ہوئے ہوئے رشور کری پکے جماعت دے سوڑیا حضر مرزان کون کا ناغی با رقص کو کامی رقص سنا حول الاجلی اللہ موسیٰ علیہ السلام تے چھ رسو کار خراب شید موسیٰ علیہ السلام پا منڈا منڈا را گئے ویو خبر تا حکم خفا کی گئے منو سامری وی چې دا پردی مال تاسو راوړ دی د دې استعمال په تاسو حرام دی دا د ځان نه لری کای نو پردی مال خپل ګناو او کې د سخی عبادت کول ګناو غټ ګناو ها کوم ګناو دی خو هغه غټ وړي کې هغه عام ګناو چې هغه غټ کا چې کوم لوی ګناو وړي کې کا اشرک ورته جائز کا لیکن سبا خلق دی ٹی وی سندرا ددی پرد باندې زور ډیر لگولې پشر کې پخپل مبتلا دي په بدعات کې مبتلا دي شرکیات کې بدعات کې زم ٹی وی قتل ګناه دي ویشار قتل ګناه دي حرام دي لیکن بدعات دغه نه لوی حرام دي هغه نه ډیر لوی حرام دي شرک دغه نه ډیر لوی حرام دي یو شی د حرام مخکاری او بل شی د حرام نه کاری په شرک پروتې په بدعات کې پروتې چکړه تخلل واتخذ قوم موسى او نيولو قوم دي موسى عليه السلام من بعدي پس تو دي موسى عليه السلام نا من هليم دخلوا قالوا اخبلنا اجلا نسخه جسدا جسدا جسدار لو خوار ودغي اواز وار خوار او چې چای عبادت کرو هغه ګرځي دلو خوار او شرمسار او جسد هغه ته وی چای کی روح ني او دا د مجاهد قول ده تیشوا جسد عموما اغا جسم طویل کیگی چقد انسان نی اغا دا حیوان نی جسد سمان جسدا چی روح پکی نی بعضی علماء کرام فرمائی چی سوار زا لحمن و دمن چی دا سخی صاحب لحم و دم مگرزی دا والله عالم خدا مجاهد قول چی زمان استازان خوخی اغا دا مخیو عالم یرو انهو دا ادخال الهی خدا زبد تم تنبیه الهی اوس خوخی عالم یارو تنبیه الهی سمان شوا اوس دلتا دفع دوام شوا یرا سامری خو پوو ایس خی جوړ ک بنی اسرائیل خو امیانو دغه سو ګنا تک بعد خلق من سو ازار با ازار ګنا دی ملا په غاړی مونته سبت پوشی قران پاک وی نا ملا په غاړی نا ستا په غاړی گناہ زار گناہ خوبدار اگر چاپ غاری چسو گناہ کے اے دا دلیل گرا اس دل تا سوالو آئے دوی امیان دی دوی معذور دی کنا جواب عالم یرو آئے دوی غور نکی آئے سوچ نکی آئے نولا یکلمهم چگہ دوی سر خبر نکی ولا یادیم سبیلا او نخی دوی تلار نور تلار کو دیشی او نخبر کولشی اتخذوهو تی دا سیونی و الہ وکانو ظالمین او دالوی ظالمان دی مانس شوا سامری چی کم کفر دیو تاکارکا او دی پا کم کفر اختشل دا امیان پای که معذورا ندی او دی گوری کانا خبری وصل کئیس لی اجنات نقصان مالک دی اس نشتے پر اس خلاص کی نبیاس شل او گر سورت طاہا یا اللہ آیت یو کم نوے ہو گورا افلا یرونا آیا نوی ندا خلق اللہ یرجوی لیم قولا جواب دوینا نشور کولے ولا یملک لهم ذرم ولا نفع دیل پار زمان شیخ بوی ہا نگیری ابلا حاراتون ولی سرمنے گو سال را چون سامبری دا دغی تر ہا نگیری ابلا حاراتون ولی سرمنے گو سال را چون سامبری ابلا تمک نخپل مشر مجوڑا وا اپشاند سامبری سیتا سرمکتا کوا لیکن انسان نہایت بدبخت دے انسان او سوسن دا مشرک نه دی توبه دې په دمره قمقل دی چې د سپینه لاندې دی مشرک دمره قمقل دی چې د سپینه لاندې دی کلیات د اقبال فارسی ای اشعار دی خو اشعار د تنیما فقیه او زبردست خبره کړدا سپینه دې سپې الله نه بغیر مخلوق ته سپې سر نه کته کوي سپے نہ دے سپے مشرک نہ دیکھا سپے شرک نہ کی اللہ نہ بغیر دا سپے نہ دے دیم سپی تا سر نہ کتا کی دا چا تلی دل دی دا سپیوی کنا خلرغن سپی چی ورتوی بیکار سپی دا چی کل دا دیر کمزور سپی دی پس سپی ضرور منده کی دیسا کی خبری او خودی تخت او چی او تختی کنا نو کی خلاص نشی نو دی ورتا مخواری دا چی ورتا کی نی لکر دا کی خلرغن چنگ کی دا سی نیخ ورتو کی تازو کدلی دیسا خی کمزور یما زندن بچکول شم نا خو گره سر ده تکتکو ما نا دا سر باغا چا تکتکو چی چا پیدا کرده ده ایخ نیخ ورد دا سو دیگه خوشی که نا لیکن اما انسان دمر بیوقوف مشرک دمر قم اقل ده چه سر یا بندای تا اغم بنده ده بنده بیا بنده تا سر والی کتا که اللہ اشار بیا چرته مخام ولما سقط في ايديهم ما نه یادک ولما سقط في ايديهم یوم لا ترجمه کولا و یار کر چرا راتا اصل داخل پلا سنو د موسی علیہ السلام دا وسه سری زیا و یار کر چرا راتا اصل داخل پلا سنو د موسی علیہ السلام غلطی ما کنه غختی د موسی علیہ السلام لا سنو خپل غلطی وشو جی غلطی وشو جی زا سری زامونو دغه خطر جماوش تفاسیر معنی یاد کا ولما سقط فی ایدیهم یا خودی العجل مقدر کا ولما سقط العجل فی ایدیهم معنی شوار هر کلا چو غرد و موسیٰ علیہ السلام اسخی مخامق دوی پا دریاب کی ورعو داخل پوشل انم قزلو چو دوی گمرا شوی دی او خطا دی وقالو دوی لیلم یرحمنا ربنا کرا ہم نے کرے پنگ باندی رب زمنگا ویغفر لنا او بخنا زمنگ نوے کرے لنکونن من الخاسرین امم بتاوانے شو نو سوکتا اے سوکتا لعجلو فی ایدیہم اگر سخید دی مخیص دریافتو گوردو ٹک شوا سورت طہا روان روان اگر زی چی درارو لو آیت نمبر 97 گورا وانظر الى الائك الذي ظلت علي عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم يم نصفا نقول دراب کے وضع سقط العجل في ايديهم علاما نصفی لکی چه دلتا کی الندم مقدر دے نمانا ولما سقط الندم في ايديهم هر کلا چواچو لشوا پیخمانتیا فی ایدیم پلاسنو دودوی کے پنفسنو دودوی کے ذکر دا ید دے او مراتن نفوس دے ایزر دے نفس دودوی دے لگا ذالک بما قدمت ید آنکا ستا لاس مخی کردی ہر شیخ لاس نا مخی کی سزروم مخی کی چاقی دا رکھنا او سجب مخی کی ولما سقطا ندمو فی ایدیم اے فی قلوبیم و انفسیم ہر کلا چوا چول شپ پیخمان کیا پلا سنو دودوی کے اپ سنو دودوی کے بیا تفسیر امام راضی باس کی ناغوی ولما سقط فی ایدیم سقطا پا ماند ندامت تے ولما سقط فی ایدیم ولما ندیمو علا عبادت لے جلے ہر کلا چوی پیخمان اشلل پا عبادت تسخی نسقطا پا ماند ندامت تے ہر کلا چه پیخمان اشل دوی عبادت تسخی اس اغی پی سوال کرے دے او دا مانا دیر خدا چه مراد سقیتنا ندامت تے پا عبادت تسخی بیا ایدیہم صلق قرآن پاک ذکر کاؤ تعبیر پا ید سر والے کر دے وی جواب دا دے ذکر چه عادت دا اغا چا عادت دا اغا چا چه ندامت دیر زیاد وی چک لگولی پلا سن اخپلو باندی زکا عادت اصحاب ندماو چک لگول دی پلا سنو باندی چی او سر دیر پیخمان شبی او خبر آنو بی اف داسی کئی جان اف خلا خلا کی لاسو آچی گوتی او اف اف کئی تیک شو آس طورت فرقانو گورا ویشتم آتو گورا ویوما یعظ الظالم علی یدیه او چک بلگی ظالم پلاسنو باندی پس مسئلہ شوا ولما سقط فی ایدیهم ولما ندم ولا عبادت لجده هر کلاچ پیخمان شل پی عبادت تسی او تعبیر دا ندم پا سقوط فی الید سر ذکره چه عادت تا آغا چا چه ندامت دیر زیاد وی چک لگول دی پلاسنو بانده خا نقال دی لا الا يرحمنا ربنا کرام نکی مون باندې رب زمونګه او بخنو نکی زمونګه انا کونن من الخاسرین نشبم د تاوانانو نا ولما رجا موسی الى قومه اوس دا ولما کې داو ترتیب د پار نه ښا مطلق جمع را او زکه چې ولما سقطا دا د حضرت موسی السلام دوه واپس راتلو نه روستو خبره را ولما رجا موسی الى قومه چراغ موسی سان خپل قوم ته غضبان اسفانا غصه کی غزبانا غصه آس آسفان لوجد افسوسونو نا تو قالو فرمایل بئس ما خلفتمونی من بعدی بئس ما خلفتمونی دیر بد داغا شئی چی خلیفو گرزو تاسو زمان من بعدی ما نپستا آجلتم امر ربکم ای تاسو تلوارو که دا حکم در بخبلنا معنی یاد شو آجلتم ای تلوار مو که امر ربکم دا حکم در بخبلنا الله چې زرا بللو ما او شریعت ته پارا او سو دستور دی پارا و تاسو دغه ته انتظار نک او مخک مزال یو شی جوړ ک والقللواها لزمانه او یو غرزل تخته واخذا براس اخیه او نیول یو ک په سر درو راخ خپل یا جرو ویلې چې ځان تخته راخ ک علما کرام والقللواها او را غرزل تخته قرآن پاک رازی القللواح تختیر اغرزولی اول تفاصیل و باس کن بیاد اختل شویخ مانا کن امام رازی او سراج المنیر پی دیر خسته باسو نکردی او عجیب خبری کردی القللواح اے ارتاب شویتی تختی بس القا غرزولو پا معنی سر نده ارتاب دو پا معنی سر نده والقللواها ارتاوشت تخته بس بعد کتابون لکی چه القا موسیٰ علیہ السلام او غرزول بیا لکی چه دا تخته ما کیوم شوی نو کتابی او غرزو تورات تخته او غرزولی نو بیا اغا ما کیوم شوی نو غرزول دا کتابم گناه دی او بیا اغا چه ما تشو تس نشوی دا غلوی نقصان دی امام رازی فرمایی چه دا قرآن کریم کی القل الواح ہوشتے لیکن قرآن کریم کی دا کسر الواح ذکر نشتر ہے قرآن کریم کی دا کسر الواح ذکر نشتر ہے اچھ نشتر بیا داغی ذکر کل فیدہ سشوان یو لکہ سراج المنیر پہ 519 کی لکھی چلیس فی القرآن انہو القللواہا بس فلیس فہازا لیس فی القرآن وینو جرعت عظیمت اللہ کتاب اللہ تعالی ومثل لا یلیق بالانبیاء لیکن سوک بعد خلق ہوئی چی موسیٰ سام تختے اغر دولے نبیائی چی ماتی امکرے ماتی شوی یا ماتی کرے دیوئی چی قرآن پاکی کو القاشتے خدا کسر ذکر نشتے رہے نو کسر چاہتا ناوڑو یاو دیم داد کی القا وی نو القا غرزول آمدن گناہ دے نو منگ تداو خیر جہتی موسیٰ آمدن غرزولو آمد ذکر چتر با قرآن کی قرآن کی القاش تے کسر ذکر نشترے یو قرآن کی القاش ثابت تے لیکن ارادہ اور آمد دے موسیٰ نے چتر ثابت تے ٹھیک شوا خوخستہ خبر زمود استازان رو القللواها زمانا پس زر کے خودی پس جل تیسر کے خودی تختے القا ذکر دا القا دے امراتن وضع بی سرعت تا کے خودی وضع بی سرعتن القللواها کے خودی دا تختے پس مکہ باندے پس جل تیسر لکہ سورت یوسف گورا پاک نوی آتو گورا فلما جا البشیر القاو علا وجی چراغ بشیر نو القاو علا وجی اوی غرزو قمیس پر پا مخد یعقوب علیہ السلام اوی غرزو کی خدا ذکر دا القاضی او مراتن خدل دی القللواحا اے پا تیزے سرے کی خدا القللواحا سمانا پا تیزے کی خدل ٹک شوا یا مروج الزہب دے ٹک شوا کنا او داری جلد اول دے او صفحہ نمبر 46 مروج الزہب اغیل کلی دی شپک سر اختم کی ارتدا ید موسیٰ فوضا فنکسرا والقللواح دامن چوری غردون اے القائی سوری دا کتابی اغسطو او چه قومیو کتر چه دا سی عبادت کی نبس سجلہ چه غصہ دیر راشی للہ سے پر اپیدوشی او پر لاس کی قوت بچ کمزوری شی نو کتاب چه خدا نو اخوید ترنا مروج الزہب لکی جلد اول شپک سر اختم کی ارتدا ید موسیٰ اور اپید اللہ سے موسیٰ سے فوزان اغی خدل فن کسرا ارتاوش ترنا دا القائے سوری شو لا حقیقی واخذا براسی اخی ہے تیک شو اور اللہ میں قرطبیم پا دیبان خستہ بحث کر رہے ناشنا بحث کر رہے دیوی قال ابو الفرج الجوزی من یصحح عن موسیٰ انہو رماها رمی کاسرن چالی کل دیوی چه موسیٰ سام دا غردولو پا ماتول را دی باندی والذی ذکر فی القرآن القاها بس فمن این لنا انہا تکسرت چه تا دلیل دی چنا ماتی شوی دی اولو قیل تکسرت عجیبہ خبر رکھے کہ ولو قیل تکسرت او کہ سو کوئی چھ ماتی شوی دی فمن این لنا انو قصد کسرہا بیا کم کتاب کی لکل دی چاہتی مساد دی خلو اید ماتول ارادہ کرے پوش بری مانا قرآن کی خو القا دے کسر نشتا دے او کہ سو کوئی چھ کسر شتے انو ارادہ دے کسر آتا ہو خوایا پھر خیصد خبر کردہ واخذا براسی اخی اونی ور سر درو پس سر ضرور اخبل یا جلو الهی چیزان تر افتراخ که انوی یوسف یحرم علیہ السلام یا ابن امہ ایزما دمورا اوریا بشکت یہ قوم سے کمزور کرو ما کمزور گنلو ما او قریبو آچزی وچلے وے نمخندو اما سر زما دشمنان اما کردو اما مال قوم سالمین نا پویو سرا ما اخبل وز کرے دی او ما خلق را سر مخندو ان نکتا اخذ براس یخیه موسیٰ علیہ السلام حضرت یحرم د سر ولی نیو او ځان ته ولی راخ کا وای اس راخ کا خلاص خبر جواب شو کنه کی وای چې حضرت هارون اسلام خو مشرو ټیک د عمرن حضرت هارون مشرو لیکن شانن حضرت موسی مشرو مرتبه د موسی علیہ السلام غټه ځکه چې خلیفہ او هارون موسی علیہ السلام خو خلیفہ شوی نو په حضرت موسی درجه اوچته وا صاحب دا اوچتی درجی که کزی درجی لده سر اونی سن کم قصر دی یو خبر اخلاص شو دیم خبر دادا زد نور کتابون خبر اکو چه حضرت موسیٰ علیہ السلام دا هارون ولی اونی سن دا سر نا نا علماء وی چه شاید حضرت موسیٰ پا ذهن که دا غال چه زمارور هارون علیہ السلام پرد دا منکر که با کمی کری دامان یاد که پرد دا منکر که با کمی کری چه دی قوم دسی عبادت کهو او دی بای نی منه کری نزکو لقار راغه نو سر تیور اللہ سواچو رایخ چه رو را تنی سلی پارا پریخیوی تا درس نکو دی خلقو تا نو شاید دی یوسف موسیٰ پا زین که راغه چه زمار دی رور پا عبادت تسینا دا خلق چی منکول پکارو نو پا دی که تنک کوتایی بشوا قصر کوتایی کمی رکھ دا دی حیث موسیٰ پا ذهن کرا لی زکی رو دا سر نو نیسا خود دی رکھ خبر بلنا حضرت موسیٰ اخبر رو نیسا دا سر نا او زان تیراخ که اے تازیمن و تکریمن زا قرطبی لیکلی تعظیمن وا دیکھ دا تیارون تعظیم و تقریم اس کے تو چی اصول سر راک دے گر میں راک دے کے سب تعظیم دے لالا کا تو نہیں خبر کر تو خود خبر ہے فتح گرون کی داسی چلی چی صحیح پلار سر دا پلار زیادہ کری کہ پلار میں پلار تے مروری جرگر آشی دا زی پلار گر نو نیسی دا گئے بابا خدای دے پارے ماف گر والے راک کی خبر خدای دے پارے ماف کوا آئی پاس تے گر خرال پی ماف کری میں پی نیلے تو میں ماف کئے اگر والے راک کی نہیں تو بھی معاف کرے اگر اس نے معاف کرے میں وہ گرا کپڑے تھے گرا دلا لو کیا تو معاف کرے اگر اس پر انختی حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سر سر ان خط اے تعظیمن و تکریمن اے رو را اے مشرا لالا اے رو را دال سوچ لو ارے زر شما پو کے جلا سوچ لو تعظیمن و تکریمن ٹھیک شو اور دا اللہ قرطبی میں ذکر کرے اور یاد آ رہی چپ سر باندھے والا لاس اخرے زانتے راخ زان لکوی چی داغین پورا حالات معلوم کی جو اندر سو حالات تھی آیتان سو قصور شوی دے او کتاب بیان مسئلہ پورا کرے دا جی خلقو یا قصد تعظیم دی یا سر لاس راخ کر زانتے راخ کر چی داغین راز معلوم کی پورا اور یا آتی موسیٰ علیہ السلام پر ذن کے دارا دا چی زمان دے رو نا پا رد من کر کے سکوتا ہی بشوی بس آخذا برا سے اخی یجرو لئے ہی اور دن مانو جو سر ساتل دے انبیاء سنتے قال ابن اما ان القوم استضعفونی دے قوم دے کمزور گنڈو ما اور قریب اجزئی وجلے وے مخندو ما سے دشمن زمان اور مگر دو ما دے ظالمانونا ما اس دیجے کے سوال دے کہ دا تازی من نہیں ہو لے ہو لبیا دی داولی چلا تشمیت بیلا دا سا خیال دے داگی جواب علماء ذکر کی چاہتی حارون پا خپل خیال کے داوی چی تو خو ما پا خصیص دی پار خکار دی پار ما زانت راک کی خدا ظالمان چا داو نوی چی دی رو سرم دشمنی دا او زکا حتی موسیٰ پا غصو لبیا لا تشمیت بیل آدا دیکھو غصہ دی نماز را غصہ مکوا خلق بتاؤ چی دے رور تب رور بانے غصہ دے حالانکہ تو خوب زڑی خبر سامری پا خبر غصہ خدے پا ماں پری گی تھا خلق بوئی چی رور بانے غصہ اکڑا حالانکہ تو خزور غصہ ہے بانے پوچھے اگر ذرا غصہ رستا پا سامری وہ خبر ماسر دے غصی غصی کہیں تو خلق بوئی چی پرور غصہ کی حالانکہ تو خوب مخنے غصہ نہ کی مخنے غصہ شوی قال رب اغفر لی ولی اخی ما بخمارور اور داخل کا ملنا پر رحمت اخبل وان تار ہم راہمین این لذین اتخذوا الاجلا بے شک آ کسان چچانی والے دسخے پہ اولویت اور پہ عبادت سرا سینا علم غضب میرا بیم نظر دیو بنسی دویتا غصد ربنا و ذلت فی الحیات دنیا اور ذلت پہ جوند دنیا کی وکذالک نزل مفترین اللہ مقدارن کی بدلی ورکو المفترین ار اغا چاندرہ جزان نہ طریقے دے عبادت جوڑے ان کی دی والذین عملوا السیئات اسو چا مال کی دے شرکیات او بدی سمتا بو بیا تو بو باسی پس دینا اور ایمان راوڑی بھی شکر افتا چ دے من بعد یہاں پس تو بھی نہ حاضر تو بھی ترا چ دے لغفور رحیم بخون کے مہربان دا گور و ذلت فی الحیات الدنیا طول تفاصیل لکھی المبتدی کل صاحب بدعت ذلیلہ ہر بدتی چرے ندا زلیلہ دے ہر بدتی زلیلہ دے اور یو سو خبر ہے تو کم آسم صورت نخلاسی گیا رہا لیچے پاتے شنو منز کے بپلے گی دا گورا دا تفصیل لکھی سراج المنیر صاحب صفحہ 520 والے خطیب شربینی لکھی ہیں وَكَذَلِكَ نَزَّلَ الْمُفْتَرِينَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسَ مَا مِن مُبْتَدِئٍ إِلَّا وَيَجِدُ فَوْقَ رَأْسِهِ مَا مِن مُبْتَدِئٍ نَدِيُّ بِدَتِي إِلَّا وَيَجِدُ فَوْقَ رَأْسِهِ ذِلَّةً زِيدًا زَال دِخَا فَوْقَ رَأْسِهِ ذِلَّةً نَدِيُّ بِدَتِي مَغَر دِ مَخْصُوص كَيْ دَسَر لِپَاسَ ذِلَّةً ثُمَّ قَرَأَ هَذَا الْآيَةَ لِأَنَّ الْمُبْتَدِئَ مُفْتَرٍ فِي دِينِ اللَّهِ جَكَ بِدَتِي چِرے دِ مُفْتَرِي دِ اللَّهِ پُ دِن کِ دے بدتی دے ہر بدتی مفتری دے اور ہر مفتری صاحب دا ذلت تے تو کل صاحب بدعت ذلیلہ. اور دا تفسیر قرطبی ذکر کر دی الحمدللہ. دا تفسیر ابن کثیر لکھ لی دی خدے پی او سو خبر نور مزیدار زیادتی کر دی دے صفحہ 429 وہ کذالک نزل المفترین وقولو کذالک نائلۃ دا شامل دے لکل من افترا بدعتا ہر اگر چادر آج بدعت جوڑ کری وی فین نزل البدعت و مخالفت و رشاد متصلت بقلبی علی کتفے ذلت بدعتی او مخالفت دغی دا حقنا دا دغی پر اگوبان بیا پروتی کما قال حسن بصری این نزل البدعت بشک ذلت بدعتی علی اکتافیم پر اگوبان بی بدعتی امیشہ ذلیلوی و این حمل جت بهم البغلاتو وَإِنْ حَمْلَ جَفْ بِهِ الْبَغْلَاتُ اگرچہ سفر کے پا دیوان کچرے وَتَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبَرَازِينُ اور توپونو پا دیوان ترکی اسنا کہ دا بیدتی پا ترکی اس سوروی او پا کچر سوروی کپا اگوبان زلت پروتی وَتَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبَرَازِينُ ترکی اس لیکن دی زمانے کی سنگا مانا کہو وَزِلَّتَ بِدَتِ عَلَىٰ اَقْتَافِهِمْ دِلِ پُ اُگُوبَئِ وَإِنْ هَمْ لَجَتْ بِهِمُ الْبَغْلَاتِ اگر چیز غلی دوی لرا موٹر دا موٹر کچر دے وَتَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبَرَازِينَ اگر چیز غلی دوی لرا پی جوروگانی او پی جوروگانو کے ناس دی او پا کچرو او پا موٹرو کے ناس دی کنا خوچ بیدتی وی نو پا دی موٹرو پی جورو دن نا پا دی کے بدن نا دی زلی لگی وَكَذَلِكَ نَزِّلْ مُفْتَرِينَ وَفَقَالَ وَاللَّهِ وقسم دي بخدي هي والله لكل مفتر الى يوم القيامه. وقال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة ذليل. لا ابن كثير وي اقول لا ابن كثير اجيب خبر كينو اواقي خبر انا كده حجرات كي جري غوط غوط غاردو كي خدين علاقه هو جي بي جارون را كوشي لين كوزرن را كوشن بياخو پریگی دا که اصلا بیدت که بیاس حیلت خواهتا پینزو رو پتر لاسی خیلی دا لاسی خدای ماس کستا وی ستا شخصیت تیو مخبل و شرم سمجھو شخصیت تی دیوان دومر لوی حیثیت تا چورا بیاسا که دومر کچه خبری که بدی ما مصر شن از بیلت پیچر مریض گولین نخورم دیل سوکی سوک مرون جدا تا خیال نیوردن اللہ اللہ ولما سکتا موسیل غزب هر کله چې قلاره شو د موسی نه غوسه رور وته خبرې وکړې موسی غوسه قلاره شو نو چې قلاره شو د موسی غوسه آرام شو ما خزل الواح وای دستی تخته د تورات و فی نسختها نسخه به من منسوخه و فی منسوختها په لیکل شو مسائل د تورات کې هدایت او رحمت په پاره دغه چا هم در په ویرابون چې در په یریږي واختار موسی شپاگمہ قصہ یعنی شپاگم حال دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام نا او دیتا واقعی دا او دا تر 168 پوری دا وقتار موسیٰ قومہو موسیٰ علیہ السلام راگے کوئی تو نا کتابی راوڑا او قوم تاوی چو گورا اللہ را سر خبری اکری دا کتابی را کردے را دے چی درس شروع کن دورت موسیٰ علیہ السلام دے کوئی تور تا خو منگم بوزا چا منگم دا خورے پاک خبری واورو ویرازی چیزو نو اویا سرداران زان سا دا قوم نا اوچت کا او چی التلار اللہ خبری کولی موسیٰ علیہ السلام سر ندیوی یلا منگتا دا خورے زانو خی منگتا سر نمان منگتا خبری چی خبری سوک کئی بس بیادا بیوا او نور تفسیر سر دا بقر کی تل دے گورا وقت آر موسیٰ قومهو اغولک موسیٰ علیہ السلام دخبل قومنا 70 رجلن اویا کسان لمیقاتنا لفات ملاقات زمنگا فلما اخذتم الرجفا هر کلا چنول دوی زلزلی او سبب در رجفی قد مر سوی ارن اللہ اچارتا قالانوی موسیٰ علیہ السلام ربی ایزم اللہ لو شئتا احلکتم من قبل و ایائی و دی زیبان بعض خلق پو نشی یو داسې مانو کی چې هغه صاحب د اعتراض وي معنی دا وکړه قال حضرت موسی علیہ السلام درخواست وکړه ربي اے الله لو شئتا که چرتا اراده کرے وی احلکتاهم چه هلاک دوی لرا تیشو کنا لو شیطا که تا اراده کرے وی ده هلاکو لدو دی نو احلکتاهم من قبلو نو تاب دوی هلاک رو دی نمخی و ای آیا اوزهم ده دا مانا لو شیطا لکتا من قبلو ای آیا که چرتا اراده کرے وی هلاک رو بودی ده دی نمخی اوزهم مانسا شوا که تا اراده ده حلاکولو کره و تا به حلاکرو دوی اوزه ده دینا مخی نمانسا اوز دیوله حلاکرو مانه دا شو کنا دا وهم زن که مراولا اونا دا مانسا ہی دا اول تمهید که دوا نبیاد ترجمه کوا گور اسباب ده حلاکت سی شده نافرمانی اسباب ده حلاکت سره نافرمانی د موسی علیہ السلام مقصد دا دی چې اے الله اسباب د هلاکت خو په دې خلقو کې ات په دې باندې دایم مساته دی له ژوندۍ کا چې تاسو ژوندۍ کوته بوزما کینین بیا ولا په خلک خبرې کې حارث عبادت باندې پوښي اسباب د هلاکت په دې کې مخ کې نه وو ختانو هلاکړي اوز دی حلاک رل نو حلاکت پا دوامی مپری حلاکت دائم مس آتا بلکہ دی حلاکت رفع اکا چیزا زانس ربی لبوز ما اس معنی میں پوچھویں مہین تا وقتی دا قالا درخواستو که موسیٰ علیہ السلام ربی اے اللہ لو شیطا لکتهم که چرستا پخوی او تا ارادہ کرے وی آن لکتهم و تا پا حلاک رو دوی دی دینا مخی ویا یزهما سرت دینا چسباب د هلاکت خو موجودو خو تا موږ نو هلاکړي تا موږ نو هلاکړي اے الله اوس دا هلاکت همیشه مل رب دی کی ځان په پوکه اے الله چې چرتا اراده کړی د هلاکول د دی اهلکتو من قبلو او تا په هلاکرو دا خلق دینه مخ کی لوی د وجود دا استحقاق د هلاکت نه پدوی کی چې د استانه فرمانی کړي وا خدا دوی نو هلاکړي لکه اوس د هلاکړي دی دا هلاکت دایمي مساته پدوی کی او دی ژوند دی کا اوس پوه وای او دا ابو سعود معنا کړل او دا ډیره مزیدار دا حضرت عبارتون پیش کوم کنه اځي صورت نه خلاصيږي نو دا عبارتونه به شروع کړو دا ابو سعود دیر خستہ نقطہ ذکر کرے دا لو شیطا احلاکنا بی ذنوبنا لأحلکتنا خین ازن اراد بی علیہ السلام وقت دا اراد بی علیہ السلام تذکیر العف السابق لاستجلاب عف اللاحق تذکیر د عف سابق دے لپاره د حصول د عف لاحق از تفسیر ابو سعود یافوا تذکیر د عف سابق دے لپاره استجلاب د عف لاحق اے الله سره د استحقاق د هلاکتنا تا مونږه او دوی نو هلاکړي نو که اوس تا مونږ هلاکړو دا هلاکت دایمي مساتا ادی جوندی کا چدان سر بوزم ستیک شوان اتو لیکونا بی ما فعل صفاو مننا اوز دے اتو لیکونا دا استفہام دا استرشاد دے لیکن استفہام دا اعتراض نمانا اتو لیکونا ایتام گھلا کریو بی ما فعل صفاو مننا پا عمل داگا چاہا چک پا عمل داگا چاہا چکړه او قمکلانو د موږ نه د دې استفهام د استرشاد وی اعتراض خبردار غره استفهام د استرشاد اے الله دا دلته چې دا هلاکت راغې دا د هغه خلقو په وجه سره چې چا د سی عبادت کړه او دا اجتهاد سره حضرت موسی علیه السلام یو یا مانو کا اته لیکونا استفهام د استرشاد معلومول معنا اتا هلاکړي موږ پامل دا کمکلانو زمنګا چې چاوي ارن الله جارتن دا قمقلانو نو الله چې تا چې دا ټول وجل نو د دې وجل سبب هغه د صفه او عملو استفهام استرشاد لکه ته ته محتمم شي او تا دې طالبان یو دو دریو کنزل کړو محتمم سي په مدرسې والو تا او تا په پورا کمرې ډوډۍ بند کا نو تا هغه طالب بل تاسو کې چې محتمم سي دا ډوډۍ چې تا په باندې بند کړه دا فلان کو طالبان د جګړې دی وجینا نو دا توبیخ نه دی محتمم سي ولا دا ته تقوس کوي چې د دې علت حبس ډوډۍ هغه دا استرشاد ایتمنګ هلا اتو لیکونا ایتمنګ هلا کړو عمل د هغه سفیهانو زمنګا چې چا ارن الله جار تنویل الله پاکا دغه پوج تام غټول داخله دمر کړ زکه چې بعضو ارن الله جار تنویل او بعضو سکوت کړو دا کوم استفهام شو استفهامی استرشاد یا دا دعا دا اتو لیکونا بما فعل السفهاء منا اے اللہ سو تو خو حلا کول نہ کہے پا فیل دا صفا او زمنگا ارے یاد شوا یعنی ما حلا کول منگا پا فیل دا صفا او زمنگا دعا شوا یا اتوہ لکنا کی دا استفہام دا انکار دے اتوہ لکنا تو خو نہ حلا کے منگ لرا پا فیل دا صفا او زمنگا دا طول عدب شکنا اتا منگ حلا کرو پا فیل دا صفا او یو یا اے اللہ محلا کو منگا پا فیل صفاو یا استفام ان کر اے اللہ تو خو حلا کول نکے پا فیل صفاو خوچ اس دل تک دی چتا و جل دی پا انہی اللہ فتنتو کا دیکھ شوا اس یومان انہی نیدہ اعتراض دوی مگر داستا امتحان دے پا دوی باندی یو یا مرکول دوی دلتا داستا امتحان دے تو ذلو بیا منتشا گمراہ کے پدیبان اگر چال را چتو ارادہ ہو کی بتا دی ہدایت کے چال چستا خوشی انت ولی یونا تزم مددگار فقف لنا ورحمنا وانت خیر غافرین اصلح الفا اس دل تفاز علماء یو سوال کر رہے ان یہ اللہ فتنہ تو کا اللہ دا غستا فتنہ دا نو فتنہ کو پو عربی کی شوا نو بدا ندا غستا پو پختو کی فتنہ شوا او زکی ہر سوچیو نو دا فتنی نسبت اللہ تو سنگو شا حیط ابراہیم ازام مریض تو فاو یشفین امر زنن نی ہوئی آتی مساوی چی فتنہ تو کا نو حیط موسا اللہ تو دی فتنی نسبت سنگو کا علماء دیگی جواب کی چی دا فتنہ پا مانل اختبار دا یو خلاص شا یا دا حیط موسا استنباد کرے دے دا قول دا باری تعالینا چی اللہ ورطیو انا قد فتننا قوم کا ماستا قوم پا فتنہ کیا چولے اوگا سورت طه آیت 50 وګرا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك قد فتنا قومك من بعدك نمګه تا نه پس تا قوم په فتنه کې واچو دلتوي فتنه تو کا نه استدلال به قول الله تعالی اجتهاد بقول الله تعالى بس انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا اي الله ولكم الى ربي دي دنیا کے حسنات نیکی ان خبر لا او اخرت کی انا ودنا اليك بشکم گ توبہ وقت لتا تا ودنا بما توبنا دے اللہ وت عذاب زما چھ دے اسیب بی رسول کم تو پتی سرا آغا چالا چی دی را دو کم اور زمان رحمت چی دی وسیعت کل شین دار سی دل دیار یو سیستا فساعت تو بانو خام خب خاص کم زر دار رحمت لی پاس دا آغا چا یت تقونا اجزان بچ کی دی شرکنا ورکی زکاة ورا خل چی پاسن زمان ایمان راوری اللزینا خبر دی مبتدا مقدر تا هم اللزینا دا خل دی یت تبیون رسول النبی چی دوی تابی داری کی دی رسول النبی آغا چی دلوی شان هستی دا الامیہ چی دا مکی اسیدن کے دے الامیہ آغا چی نا لست دی دچانا الامیہ چی لستلی ندکری دچانا المنصوب الى حالت اللتی ولدت امہو اللذی آغا پیغمبر یجدونہ اچھ ممی دوی دیاغی صفت مکتوبا لکل شیف پتورات کی تکشوا او په انجیل امر کې دوی ته په معروف او منع کې دوی له منکر نه. تفسیر قرطبی او قصه لیکل دا وصیت کل شیئن لله رحمت فراح دی هر یو سیز تا وی ګور وی چکل الله وصیت کل شیئن زما رحمت فراح دی هر یو سیز تا شیطان وی چوان من شیئن په شیخ خصم داخل ما زذبم او باخل وی الله وی فسعت با الذی یتقون تو خوی په شیخ داخل او خاص بکما دا رحمت هغه چاته چې یتقون او یوتون زکات او ځین په اتنا یؤمنون یو ځان زش دا خو بیا مونږ شنو یو ځان سوی چې دا خو مونږ یو هغه الله وسعت کل شین شیطان په شیخ حزیما زب کو بخل شم الله فسعت با الذین یتقون دا رحمت په خاص کوم متقین الله یو ځان وی زه بیا کوم شنو الله الذین یتقون رسولا تاسو نه هغه څوک دی چې نبی اخو زمان تابعداری کوي وای حرم علیم الخبائث او حرام ای با په دی باندې الخبائث پلیته الخبائث نظر نیاز الخبائث هغه محرمات چې په مایده کې ذکر دي وای زوانو مصرم او لکه یبه دوینا ادرانو حکمونه دوی والاغلال التي هغه سخت سزاګانې کانت علیهم چې په دوی وی مخک ادیانو کې او یحلو او یحرمو نسبتنا پیغمبر ته دا نسبتنا مجازی دی چې دې بیانون کې د مسلې دی فالذین فساخل امنو بی چې مانړو په پیغمبر علی السلام وازرو او مرګتاو کې د پیغمبر علی السلام ونصرو او مددتو کې د پیغمبر علی السلام واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک المفلحون دوی کامیابی مندون کې دي واتبعوا النور ترجمه ته وکړه مشکلات واتبعوا النور ادوی تابیدار کې د نور کم نور الذی انزل چې نازل کړی شوی دی وایا بس ما هو متعلق د واتبعوا دی نو معنا انزل ما هو اما اتباع النبی والعمل بسنته تابیدار کې د نور چلاره لګل دی ما هو سره تابیدار د پیغمبر علی السلام نا انه هم قران منی او هم د پیغمبر اطاعت کوي ما هو متعلق د وتبو سرا اي ما اتباع النبي والعمل بسنته اعظم دارک شریف دیو ترجمه ابو سعود کې چې دا ما هو د الذي انزل سره متعلق دی نو ما وتب النور الذي ادي تابع دارک دا قران انزل هو اثر د نبوت پیغمبر نا نو دا انزل سرا قرآن منی دا سی قرآن چی نازل کرے شوی دے سرد نبوت تا پیغمبر علیہ السلام نا چا قرآن دے درم مانا وَتَّبُ نُورَ الَّذِي اُنزِلَا تابداریو کی دا نور چی نازل کرے شوی دے مَا هُو سمانا مُصَاحِبِينَ لَهُ فِي اتِّبَائِ مَا هُو چوی مرگر تیا که ان کی دا پیغمبر پا تابدار سرا قل یا ایو الناس دا جمله معترضه سمانا مخکې قصه د موسی علی السلام او د بنی اسرائیلو ارستو درمیان کې بیا قصه د موسی علی السلام د بنی اسرائیل مینس کې اثبات تر رسالت د پیغمبر علی السلام یا ایو الناس انی رسول الله علیکم جميعا الله او دې خلقو ته اے خلقو بشک از رسول د الله ایما تاسو ټول تر علی گله شوی هغه ذات لو ملک السماوات والارض شغل دی اختیارات اسمان مزمکو لا اله الا هو نشته لایق دی عبادت مگر ایک یو الله دی هغه جون دی کول مړ کول کی فامنو بالله راو ایمان پر الله باندې ورسوله او دی الله پر رسول النبی الامیه هغه نبی الامی مکی النبی الامی هغه پیغمبر چې ندی لسید مخلوقات نصر الذي اغا پیغمبر يؤمن بالله چه ایمان لري په الله باندې و کلماتي د خدای په حکمونو باندې واتبعوه تابعدار په پیغمبر علی السلام لعلكم تهتدون چه هدایت وال شي هدایت مومه امام رازي په لسم جلد او 30 صفحه د دې ځکه لیکي چه واتبعوه تابعدار په پیغمبر پس کې رولمانیم لکی دی آتلان دی فی کل ما یعتی وما یزرا من امور الدین، هر آغا چی پیغمبر بیان کری دی، هر آغا چی پیغمبر پریخی دی، فی کل ما یعتی ویزرا من امور الدین، بس امور الدین. او تفسیر ابو سعود ام لکی ما شاء اللہ فی کل ما یعتی وما یزرا من امور الدین، هر آغا چی پیغمبر کری دی یا آغا چی پیغمبر ندی کری نو بس تبا اطاعت کئی. رولمانیم دقا وی کبیرم دقا وی استا مرقات شرد مشکاتم لکی المطابعاتو کما یکونو فی الفیل حاکدہ یکونو فی الترکی واتبیو لعلکم ترحمون لعلکم تحتدون. ومن قوم موسیٰ او بعض قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتن یو ڈلدا یادون بالحقی چی بیان کی پا حق و بی یادلون او پا حق بانتلل کئی او پا حق پی سلی کئی و قطانا هم. اوز دا احسان دی تذکیر دا نعمتن دا بن اسرائیلو و قطانا هم اللہ مگا تقسیم کرو دوی اسنتے عشرت اسباطن امما اسباطن امما اسنتے عشرت دولس اسباطن خاندانونا اممان مختلف دلی. اما گوی کرو موسیٰ علیہ السلام تا کرو چو بو وقت لی دینات دی قوم سویلو وطا انیز ربعصا کل حجر وا پخ پلی امسا دا گتا فم بجسط روان شعبد دینا دولس چینی فم بجسط منهو روان شعبد دی کانینا دولس چینی. او دا انبجاسوی خروج الماء بقلتن اول فرق قد مره قد علی ما کلو ناسن تا کسر معلوم کرو اریو ڈلی مشربهم گدر دا او بو اخبلو امگا سور کرو پدی باند وریزو اور آلی گل منگ پدی باند منو سلوا امگو تی چخری پاکی زاغا چمو دل در کری دی وما ظلمون آدوی زمان نقصان مو کرے لیکن او دوی چی دا اخبل نفسونو زیاد نقصان کرو اگا منو سلوا پری خودل آنو سلنو وقتل او کلا چویل منگ دوی تا اس کنو حاضر قریا اسے پدی کلی کی چا بیت المقدس دے وقولوا من عائشتم اخرجتم مخخرا قد انفراخ وقولوا ويتاسو وقت دخول دکلی کی حطاتن اے اللہ سوازم رجدل د گناونو دی او داخ و داخل ش دروازی تا فتاب دارد اللہ او بخم مستاز گناونا او بدل بر کم مخلصین لا او اس خبر پات شو مخ ما ویلو دلتا اذا قیل لهم اسكنوا و قیل لهم اسكنوا اسورت بقره کی و قیل لهم ادخلوا زکا آلتا صورت اول دے نو دخول پہ سکون مقدم بھی او دا صورت رسو دے نو سکون مؤخر پہ دخول بھی فبدل اللذین او دا تذکیر بالعذاب فبدل اللذین ظلمو نو پس بدل کا ظالمانو من امدل خلقنا قولا وینا کما قیل لهم مقدر کسانو ونے بدل کا ظالمانو دوین وینا قیل لهم چی دویتا ولشیواد حتتن او غیر اللذین امخ کی فعل مقدر کا و اخذو غیر اللذین او اغستا اغا خبرا غیر دی اغنا قیل لهم چی دویتا ویلشو فارسلنا علیهم رجزا برا خوشک منگ پدیبان بارا رجزا عذاب در طاون من السمای در برنا بما کانو یظلمون و دی سبب چی دوی بظلم کاو واسألهم تذکیر پدیم عذاب سرا واسألهم عن القریہ تپوسو کا دی یہودیانونا فبارد آلی کلی دا تذکیر بالعذاب دا حد داود علیہ السلام پا زمانہ کشی ہوا او دا آغا چی اللہ و تویلو چی دیافتی پردی با عزت کوئے دیافتی او دا غمیے بنا نیسے او دی چی دی توہین دیافتی شورو کا اللہ دوینا شادوگان جوڑ کر دا تفصیل ذکر دے علماء ذکر کی چی واسألہم نور واقعاتو کی واسأل لشت دے دلتا واسأل والی راغی واسأل من القریہ او ذکر دا قریہ دے او آل مقدر دے واسألهم عن آل القریہ تے تپوزو گا دوینا فبارد آل دا غا کلی آکل نم ایلا و ایلا او دا دا مدین او دا تور پا منز کی دے دا مدین او دا تور پا منز کی او دی کلی تا اس دی زمانہ کی عقبہ داودی وی عقبت داود عقبه داودی عقبه داودی دا داود علیہ السلام عقبه نو دا ایلا عرض میکو چه باقی واقعات کو ذکر دی ال تک وسال نشته ده دلته دی وسال ذکر کولو کې سن نقطه ده علما ذکر کې چې يهود به خپل دای پټاو ټول خبرې به ویلې خدا خبره به پټوله کې صاحب چې صاحب بابا سره شو یو چپ خبره مکا وو شو کنه ویل کې دا خبره ورته نه کوي اصل کې دوی دا قصه خپل پټولا الله وسالهم تفوسو کا پټوي ولې ان آل قریا آل دا کلونا چو حضرت الباری سا سامرہ دی دریاب یعنی پغار دی دریاب کلاچ دوی جاتے کو پبار دافتی ایستا تینی ہی مہیتانم کلاچ راغلی دوی تا میاند دوی یوم سب تین پر دافتی دوی شران اخکارا و یوم لا یثبتونا دا یوم ظرف دے دلا تاتیم سر متعلق دے و یوم لا تاتیم مانا بکے وَيَوْمَ لَا تَعْتِيهِمْ او کل چه بدوین راتل تیشوا یعنی سمانا وَلَا تَعْتِيهِمْ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ دا یوم منصوب ده لقیم سرا وَلَا تَعْتِيهِمْ او نبخ کار که دل ورطمیان يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ چکل رد خالی بنوا آسی بچی لار نمیان بڑیر شیو دا میان بنو اجل خالی رد بان بلارل نمایان با توپون اور جگر با شر شر با اقلی که بای من و براتلی چه اس سوکو لا تاتیهم یوم لا یثبتونا انا براتل میان دوی تسامرا کلچ دوی با درست دافتی نوا داولی یرا یو دریاب اپ رست دافتی میان وو اپ باقی رو زکنو داولی کذالک اللہ زمان کار دنو دیکھ استان سا کار دن کذالک دا زمون کمال دی دا زمونګه کار دی دیم جواب نبلوهم بما كانوا يفسقون مګه امتحان اخلو دوی دا کارونو چې دوی بکول امتحان مقصد اوس په دې کې درې ډلې شوې یو ډله د اشاعت وا یو ډله د خړل وا بدعت بدعت یو ډله د بدعت یانو وا یو د اشاعت وا یو ډله کاتمینو ٹھیک شو علیکہ شاعت میں مرحبا مسئلہ بیانو کنا اور بیدتیان اگو چی چاہت تجاوز کو اگر تا بیدت ہوئی کنا ویس قالت امت منہم ہر کرچیو یوڈل دوینا اشاعت والو تا لیمتا ایدونا قومن ویلنسیت کو اگر قوم تا اللہ مولکم چلائے غر کون کے دے یا بل عذاب اور کذاب سخت لیکن اسلام مسئلے کوا ہے اللہ بے غر کی وقالو اشاعت والوی ما عزرتن الى ربكم منگو ارتا مسئلہ بیانو لوجد عذر پیش کولو نارا بخبلتا او تیمہ نکتا والعالم یتقون او دیل پاچی دویش باز راشی دو فیدی که دوی مسئلہ منلا نو خیر بدوی جولای کی پروزی او که دوی اونا منلا نو کم سے کم زن غار خوب اخلاس شی اللہ فلم ما نسو حرکچ دی بیلتیانو نسو ایرک ما اغنسیت ذکرو بی چه نسیت ورطور کرشو چه لا تادو فی سبتی لا تادو فی سبتی و انجین اللذینا منگا بچکل آغا خلق ینهون آنی سوی چه منکول خلق دا بداینا چه دا شاعت والو و اخذن اللذینا ظلمو اونی والمنگ ظالمان گازابیم بیس پرزاب ناکارا بما کانو یفسقون و دیس سبب چه دی ما تول کل حکمون دا اللہ و دوانا دلشوی کم دلا ساکتین چپ او کما دلا اغم مبتدین اعتدو فی سبتی چه چاک پرست دافتی زیادتی کو او میان خورل فلم ما تو ارکز دینا فرمانی اکرا هم مانو وانو دار غصینا چه دویتی مانا کرشو نمانگوار تی کونو شای او دا امر دی ایجاد دی تحویل نده شای قیرادتن شادوگان خاسین زلیلا او ما دا طویلی چو دوینا شادوگان ولی جور شده زکا چو دوی حیلی کولی او پی حیلو سرا مسخ دا دین رازی حیلو سرا مسخ دا دین رازی و چا دین مسخ که و جزا دا فیل من جنس الفیل وی و اللہ دوی مخونه مسخ که و ایز تازن ربو که او کلچ اعلان کرو ربستا تا از زن تازین اعلان دوی کلچ اعلان کرو ربستا کلا چه خبرداری ورکره رفستا لیبا سن علیهم چه خام خبا علیکم پا دیبان دی الیوم القیامه مسلط پا کم تر قیامت پوری آره غصو چه رسی بدویتا ناکار عذابونا اور اب استاد سلیل قاب وانه لغفور رحیم سبحان اللہ سلیل قاب جلالت تے غفور رحیم جمال دے سبحان اللہ اور دل تما دا تمخ کے نقطہ ویلوا چھ سلیل قاب اللہ ذر عذاب والے دے نظر خنور کی مانا سشوا سلیل قاب اس جا وقت اقامی یا ذکر سریع دے امراتن شدید دے سلیل قاب شدید لقاب وقطعناهم امغا جوړ کړو دینه په دې ځمکه وممن جماعتونه مختلف بعضی صالح نیکانو ومن دون ذلك او بعض غیر نیکانو وبلونا ازمائش کړو موږ دوی بلا سنات په راحتونو وسیات په تکلیفونو لعلهم یرجون دل پاره چې دوی واپس راشي د ګنانا حسنات نه پس سیئات تکالیف ولی یرجون چې خپل کار پریږي دي او دین تو واپس راشی فخلفا من بعدم خلفنا دید پوری آجی دو باب اشرا سورت عراف او دیدن درین باب دی تر آخر دا سورت پوری او پا دی که گنی مسئلی دی اولا مسئلہ مقوله دا یهودیانو او بیا دغی تردید فسلور طریقو سرا او اگر مقوله دا یهود چی دا اگر سیغفر لنا دا تحریب بیکاو اوی بچه سیغفر لنا بخلکیگو بمنگا او قرآن با پاغیرت کئی بیاد اگینا پس تا آیتون دی چغپ ما سبقه بابونو بانی مرتب دی فخلفا من بعدهم خلفن فخلفا نو پس رالل من بعدهم پس دوینا خلفن خلف گورا علماء کرامو یو خلف دے بدے کے فرق دے خلف بسکون اللام و بکسر الخا خلف وی ار اغسیز سچ یو بل پس رازی لکہ سورت فرقان کے خلفت لمن ارادا یذکر او اراد شکورا یو خلف دے بفتح اللام ددی اطلاق پاغ خلیفہ قائم مقام مناسب اور بہتر بان رہے لک خلف الرشید سے تاسوائے یو عالم مرشد اگیزوی تو تاسوائے خلف الرشید داد فلان کی ملی سے خیستہ جانشین دے یو خلف بسکون اللام دے امام راغب وی چه دا خلف چه بسکون اللام شی نو دا ردیت روی پلار مولاوی او زی امی خان شی دا سوی خلف پلار عالم عامل وی او زی امی وی نو دا سشن نا اهل صحبت نیکان گذشت وقت گمراهان رسید باغ را زاغان گرفت بل بلا نالا پرید فا خلفا من بعدم خلفا رال پس دوینا خلفنا سوک نا آلا خلیفگان نا آلا اولاد ورسل کتابا چه وارسان شلد کتاب وارسان شلد نسی چلو که معلم تنزیل لکی فقرعوها وزیعو العمل بما فیها نا آلا خلقو ورسل کتابا وارسان شلد کتاب دو کتاب لست اور عمل میں برباد ہو عمل میں پھر نہ کہو تلاوت ہو کتاب ہو اور عمل نہ دار یا خدونا ارض عدلتنا ادی باغست پتی کتاب باندھے ارض عدلتنا سامان معمولی ددی جند معمولی عرض تفسیر قرطبی لکھی عرض مکان مل مال سوا درائم و دنانی الک عرض سے تو ہر اغشے چ مال و دولت مال وی و دا دراہم و دنالیم را بغیر سامان دا جوند دنیا سو اے رنبال گوٹے ایسا در گوٹے ایسا پلے اے جناز کے جانماز دا معمولی اے پیاز ٹماٹر بس تفسیر قرطبی لکھیں عرض عدلت سامان معمولی دے جوند دنیا ما کان من المالی و سوت درائم و دنانیر درائم و دنانیر نا بغیر ويقولون اذيب دا اعتقاد ساته چې سيغفر لنا چې موږ به وبخله شو دلته دا قول په مازه اعتقاد دي الله الله ما يسوم سوال عذاب نه هر هر بادشاه هر سلطان ته مراد دي چې د بنی اسرائیل له سزا ورکړي دوی د خپل اعمال بس فخلفا من بعدهم خلف ارض عدلتنا ويقولون اذيب اعتقاد کو سيغفر لنا چې موږ به بخل شو بس وان ياتي مرض مثل او کراته به دوی ته سامان په مثل دي دي بیا خذون بیا به اغست وان ياتي مرض مثل کی اشاره ده چې قران دا خی چې دوی د اخذ په کتاب باندې دا دنیا غره کول دا عادت دائمه او مستمره او دا گناه با دوی همیشه دی پارا کوا او چرا چه دوی تا سامان پا مثل دی دینو اخلی سمانا ای دا عادت دائمی مستمر رو دانه چه بس کولی همیشه عادت گردولو او پا کتاب دا اللہ بان دنیا رستنا علم یو خز دا جواب اول دی او تردید بوجه اول گره علماء کرام نا آلو تا کتاب پی ملاو شا او دنیا پی غورا کولا او کتاب کی کتاب بیانول او د کتاب عمل دا دوار پری خودی او عادت داو چی کلم چاولا مال دولت و رکاو دا تحریف دی پارا درستو که دلتا ننا او دا دین سبب دا حصول دا دنیا گرزولو او ای بے خلقو تا سیغفر لنا بخش بخشائی ہیں منگ بخل شیو ولی زمان مشران انبیاء تیر شیو دی او زمان سک کمی دی وای کنا وستاسه کمه دې چې په ګوتې دی غمه دې او دوی چې زموږ خو مشران آی کو غمو والا تیر شوی دی موږ له عمل څخه ضرورت دی اذن سلام باندې خلک داسې وي چې مشران نه کان تیر شوی دوی مې زموږ مشران ډیر نه کوي زوده کړی دی او بس موږ هم راخ کی ځان سره وي ويقولون سيغفر لنا علم یوخذ جواب اول دا یغفر لنا علیکہ تو قرآن تو تعریف کہے تو عمل پا قرآن نہ کہے او دین دن اشاعت نہ کہے او دین سبب دا دنیا دے گرزول دے اوے چا سیغفر لنا دا جواب علم یو خدا لیہم اینو آغستے شیپ دیمان دی میساق الکتاب دا میساق اضافت کتاب تا اضافت بمانا اسی میساق فی الکتاب وعده پا کتاب کی چل لا یقولو اتفی بیان دی میساق دی پارا چنا بوئی پا اللہ باندی منگر اشتیا وعده رسو او لستلی دی تاسو ماغشی چی دی پا کتاب کی بس یو مانا او تاسو دی کتاب خبر لستی دا بلا مانا دا قرطبی لکلا وعده رسو ما فیه او تاسو مٹاو کری دی اغا حکمنا چی پا کتاب کی دی یو خود رسو باندی درس دی پل درسو پا مانده محوی او مٹاول دی و درسو او تاسو مٹاو کری دی آر آغا شیئر چپ کتاب کے دی آغا سا مطلب تفسیر قرطبی او گورا دیوئی و درسو ما فیه اللہ اکبر وی گورا نبی علیہ السلام فرمائی سیبل القرآن فی صدور اقوام کما یبل الصوب فیتعافتو یقرؤنہو لا یجدون شاوتا ولا لذۃ اللہ دا قوم براشی چې دا قرآن به پسینو کې زور شي راشي زور بشي لکه جامه چې د انسان په جسم زړه شي افیتعافتو بیا ټوکری ټوکری شي دا چې دا قرآن به پسره کې زور شي خو دې بچا ته قرآن بیان نه کی وَدَرَسُوا مَا فِيهِ سمانا او دی زار کری دی وَدَرَسُوا مَا نَيَادَكَ مَحَو بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَالْفَحْمِ لَهُ او دی مٹاو کری دا قرآن پترک دا عمل سرا او پترک دا فهم سرا نا پی عمل کئی او نا قرآن وئی او نا قرآن ازدہ کئی لیکن دی زمانی کم دا غصدی کنا دا اللہ ما قرطبی خود ناشنا خبری کئی وَدَرَسُوا مَا فِيهِ يَوْمَانَ خُدَادَ اے وَقْرَعُوهُ قرآن لولی خو عمل پی نکی. وقال بعض العلماء ودرسو ما فی اے محوه بترک العمل به والفهم له، او پریخ دے قرآن مٹاو کردے پترک عمل سرا او پترک فهم سرا. ابیالکی وحاز الوصف اللذی زم اللہ تعالی بهی هاولائے موجودن فینا، کم مزمت چا اللہ دے آل کتابو کردے نا موجودن فینا، غنن پا منکی موجود دے. ننم خلق قرآن نوئی کنا او قرآن مطلب نئی زکی، او که سوگ مولیان دی او قرآن ازده کرده نا قرآن پزده که داسی زور کنه کپره چه سره پا بدن بانه زده او چا تیو تکه او نخوده. ود دارل آخره کور داخرت ورد دل پار داغا چا یتقون چه زان بچ که ده دنیا ده محبت او کتمان حق نا. افلا تاقلون والذین یمسکون الکتاب ذکر ده نیکان و خلقو او دغیل پار اجر حسن وعدا. والذین یمسکون عقل چعمل کی بالکتاب بقران وا کتابانی واقام الصلاۃ عمل کی قائم ساتھی مزنا بیشک من نزاکو اجد مسلمین نیکانو. او یمسکون بالکتاب سمطلع تفسیر ابو سعود لکی یمسکون بالکتاب فلم یحرفوه، تحریف نکری قران کے فلم یحرفوه فلم یکتموه ولم يتخذوه مأكولة، نه تحریف کری او نه پټ کری وی او نه دا کتاب سبب د خوراک او ذریعہ د خوراک جوړ کری وی. ٹھیک شو. وایذ نتقن الجبل، اے جواب نمبر دو، اے ګور قران انداز ته اول څه یغفر لنا من بو بخل شو. جواب الک کچرته بلا عمل بخل کی دی شو، بلا عمل ستا بخنه کی دی شو. اللہ تعالی کتاب کے وعدہ پہ بیان دی کتاب ولا غصتے وا یو دیما الکا کہ بلا عمل بخل کے دے شوئے نو اللہ پہ تاسو باندې غر ولی چت کرو. وینا تاقن الجبل، او کله چې موږ وخت کلو دا غر او بیا موږ اوچت ک فوقم ذی لپاسا کان نو ذلتن گویا کې جدا چترې دا او دی یقینو ک چې دا غر دي دن کله په دی باندې نو موږ ورته وی خذو ما ته نا کوم بقوا واخل یا کتاب چمون در کنی تاسو لرا پا قوت عمل، او یاد که ما فی آو کمنا چه بدی دی پا دیکی لالکم تتقون چه نیکان شه. او دیوان مونگ بخی باز کرد چه نتاقن الجبل فوقهم، یو ملالی کلی پا تفهیم القرآن که چه غر اوچت کرد شوه نو اسی یو روبدار صورت جور کرد شو. او قرآن نتاقن الجبل، او تفسیر ابو سعود وی اے قلعناهو من مکانه ورفعناه علیهم، اقلعناه من مکانه ورفعناه علیهم، دا غرمی دا زین اوچت کرده و ابیاد پاس دو دی ادرو لے و تیشوا خودی عجز تسپتوا. وید اخذ ربو کا جواب نمبر تین، اگورا اے زماد شیخ خبر تردید تردید مقوله سیغفر لنا تردید پا وجه سالسی سر. و ایده خد ربو کا من بنی آدم، او کلا چاگه سوربستا من بنی آدم آده بنی آدم اونا من زوریم دودی ده شاگان اونا ذریتم اولاد دودی، لفظی معنی او شوا دا من زوریم بدل ده ده چانه ده بنی آدم نا او دیتا بدل باز وی، او دا ذریت هم چی ده نو دا مفول دا اخذ دی پاره ده. نو مانا یاده که وید اخذا ربو که من ظهور بنی آدم، کرا چا غستو ربستا دا شاگانو دا بنی آدم نا ذریتم اولاد دوی. اگر چه حدیث مرفوع نشته خو موقوف روایتو ندیر دی، او مشکات که رازی دا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نا چه قیامت پر از آدم علیہ السلام چه اللہ پیدا کرا بیا دی آدم د شان هغه تمام اولاد آدم الله را واغست چې کوم قیامت پر دغی راتلو، او هغه ک ذره د سرو میگو په شان جمع کړل او هغه ته الست بربکم نغی وی بلا انت ربنا لا رب لنا غیرك وانت الهنا لا اله لنا غیرك قال شادو تر اخره پوری تقریبا پوش. تو قالو اللہ ورطوی گورا واغستل ربستا دا شاگانو دا بنی آدمنا اولاد دوی، اور گواہ کر الان فسیم دوی پہ نفس نو باندھے اور ورتا الست بربکم ساس رب نے وقالو دوی تولوی بلا تزم گرب جی بس دا عالم ارواح کے شخا یا دادی چھ ہر بندہ چھ دنیا ترازی نو اللہ تا نقبل در ربوبیت وعدہ اخلی زکر چھ ہر بندہ اللہ پہ فطرت سلیمہ بانے پیدا کی اور پس تیغی نبیاس رہے گڑ ورشی نو گڑ ورشی شہیدنا بانے معانقہ دا دے دو ترجمی دی اولا چھ دا کلام دا چاہ دے اولا معانقو چھ دا کلام دا اولاد آزم دے تو قالو دوی بلا یقین انت زمان ربی شہیدنا گوائی کو منگ پا دے خبرا بس انت قولو مستقل کلام دے اچھ انت قولو مستقل کلام شی نو دین ابا مخ کی فالنا مقدر راو باسو اللہ وی فالنا منگ دا کارو کا تاسو منگ گواہ کرے ولی انت قولو چونوے پا قیامت کی انا کنا نازا غافلین چمکتا نبی خبرو یا شہیدنا دا دغی کلام دے ان تقولو اللہ وی شہیدنا قولکم لاللہ تقولو یوم القیامہ منگستاسو خبر گوا کرا چا قیامت پر بدا سنوائے دے ماندادو چا دا شہیدنا کلام دا باری تالاشی نمانا قالو بلا دوی آو اللہ شہیدنا گوا کرے منگتاسو دے مسئلے دا توحید ولی ان تقولو اللہ تقولو استشوا شہدنا اللہ تقولو من گوا کرے چ داو نے پر ذ قیامت انا کنا نہ ذا غافلین او تقولو یا داو نو چ شرک و مشران زم گہ دم نہ مخی او من گہ اولاد پس دوینا افتول کنا اتم تبا کے بما فعل مقتلون فعمل دا چا چ باطل پرستو اللہ وکذالک نفصلات دا زمان کمال دے تفصیل سر بیان وقت پل حکمنا والعلم یرجون دیل پارچ دی واپس راشی ست ایمان تا وطلو علیہم جواب رابی دا مقولی دا سیغفر لنا آئی منگا ہم بخشی بخشا منگو بخلشو علیکہ غادہ والا غستا علیکہ غر دربان والی چت کرشو علیکہ بیاد ربوبیت وادا اللہ پا عالم ارواح کی یا پوخ دا ولا غستا والا غستا ایسا لرم خبرنا علکا کہ بغیر دا عمل نہ بخل کے دے شوئے نغستا سملا بلعم ابن باورا بلعم ابن باورا اگر بیا ولس پہ کرے شو اللہ اکبر واتلو علیہم پتی آیت کی چکم مسئلہ ذکر رہا کتاب التفصیل لکھی ابن عباس سے ابنا یا سڑے چنو میں بلعم ابن باورا بلعم ابن باورا اور در سڑے مستجاب دعوات ہو اور کہ جی موسیٰ علیہ السلام پا مالکہ و باندھے حملہ ہوا نہ دا امال کرال اور بلعم ابن باورا نے پیسی ورکڑے سدو لذر و کیا یا دن سوا سب پیسی والا ورکڑے چپ موسیٰ علیہ السلام خیرے ہو کا آئے تو خیرے نہ کوما خیر بیا دی رک دا خبر دا آخر دے خیرے اکڑے خدا بند قدوس دے ذلیلہ کا عبداللہ بن مسعود فرمائے چوہ رجل من بنی اسرائیل باسو موسیٰ علیہ السلام دائن الی الملک فرشا ہو عبداللہ بن مسعود سے فرمائے چ دائے ہو سڑے ہو موسیٰ علیہ السلام دے بادشاہ بادشاہ ہدایت تے پارا بولے گا چلار شاہی بادشاہ تو زما پیغام رسوا چی دے لار نو بادشاہ والا پیسی ورکڑی نو دے دا بادشاہ شو راخلہ دے لالعرض شو خو اذر اللہ شاہی فی فام القرآن شان نزول اگر چی بلعام ابن باورا یا بلعام ابن باورا یا یو رجل دا بن اسرائیلونا خو چی بچا کی دا خوی موجود وی نو بس اغد دی آتلان دے مستحق دے اذر اللہ بیا تفاصیل خیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ قُلَ لَا پُدْوِ بَانْدِي نَبَعَ الَّذِي آتِنَا وَآيَاتِنَا خبر داغا چا چور کرو منگا غیتا علم دخ پلایتنو فن صلخ منها بیادی اوت دیاغینا پتر کی عمل سرا فن صلخ منها اوت دیاغی آیتنونا پتر کی عمل سرا سنگا مفسرین لکی بیان کفر بها و آرزا انکار چوک مخیتوارو او داسی کما تنسلخ الحیت من جلدها لکه چه مار ده خپل سرمن نراوزی داسی دی رخ عمل او عمل پا قرآن پری خودا فاطبه او شیطانو شیطان ورپسیش فکان من الغاوین شده ده گمراه کونکو نا یا من الغاوین ده گمراهانو نا ده شیطان مثال خود سپیره تا چه دوره خوری نسپی لیلی ناستی نو چاڑو کیاو غردن دیر پسی منده جی کانا نو شیطانو خورو پا انتظار ده چه کم سره دین پریگی دی نو شیطان پسی منده کی نو غار غرش بچو او سب پوری خوستا پا انتظار کما رازه چی زو فکانا من الغاوین ولو شینا اللاوی کچر منگای خواخ کری وی رازه کر لرفانا او بیها منگو چا تکری وی مرتبه دی بیها پا سو دامل دا آیتونو ولكن اخلد الى الارض لكن دي كوش زمكتا اخلد اكتش زمكتا او دا اخلد الى الارض ولوي قرطبيوي لان متاع الدنيا على وجه الارض ذكر الدنيا سامان طول دزمكي پو مخ پروتتے اخلد الى الارض كتش زمكتا او چه كتشي نو دا دا زلت واجرا ذكر دا پوند سطل خود زلت نخي كنا نو اخلد الى الارض نو دي مائل شزمكتا وَتَبَاوَاهُ او تابیداری وکړه د خواشاتو فهم اصلو مثال دی کما سل کلب پشان د سپیشو ولی الک سپیم کې خوري ادم کې خشورو کا اراج فلبا کل کلب یود فی کې ای نشپی د سپی صفات حساسیت نو دغه انسان صفات